Ja, de vergelijkingen zijn gemaakt. Hij en Vettel allemaal 9 zegens op rij. Hij gaat nu naar 10. Hij heeft hem in de pocket. Max Verstappen schrijft geschiedenis wederom hier in Monza. Weer 10 overwinningen, 10 Grand Prix zegens. Pakt hij gewoon op rij. En 10 Grand Prix zegens op rij. Daarmee is hij dus de nieuwe recordhouder. En onze Formule 1-verslaggever Louis Dekker praat ons straks helemaal bij. Bij Ajax, dat klinkt nog netjes, loopt het niet. Amsterdammers kwamen niet verder dan een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. En trainer Maurie Stijn wijt het ook aan de vele nieuwkomers. Kijk, het feit is dat we sinds gisteren de groep pas eigenlijk volledig hebben. En ja, je eigenlijk sinds gisteren pas volledig kan beginnen. Zo voelt dat wel. Je hebt zoveel nieuwe spelers. Er is zoveel weggegaan. Je moet zoveel inpassen. Ja, er is dus veel aan de hand in Amsterdam. En we bellen erover met Ajax-watcher Reon Boeringa van Voetbal International. En u hoorde het net ook in het nieuws. De volleybalvrouwen recht op het EK nog één keer de rug voor de strijd om het brons. Met succes. Hier ligt de mogelijkheid. Van Aalen. Mika Daal erop maakt het af. Nederland wint. En kijk eens, wat een vreugde. Ja, en over die vreugde en vooruitzichten praten we zo met coutinier Laura Dijkema. Dat en nog veel meer vanavond in Langs de Lijn tot 11 uur. We beginnen het uur natuurlijk met Max Verstappen, die vandaag deed wat andere Formule 1-coureurs nooit lukte. Hij pakte in Monza, we zeiden het net al, zijn 10e Grand Prix zege op rij, een record. En zijn zegentocht begon in Miami. Outstanding performance for the reigning world champion. Max Verstappen wins the Miami Grand Prix. Daar de finishvlag voor Max Verstappen. Hij gaat hier de grote prijs van Monaco op zijn naam schrijven. Terwijl Verstappen nu de World of Champions passeert, dat betekent dat de streep aanstaande is. En dat dit toch het moment is, het legendarische moment, dat hij Ayrton Senna evenaart. Another day of Red Bull domination. And Max Verstappen gets to the flag first once more. Max Verstappen comes out of the final corner. Max wins the British Grand Prix. Not a bad race car, is it? What an unbelievable fucking shit that was today. En Verstappen pakt zijn derde zege op rij in Zandvoort. Maar veel mooier en veel knapper nog dan dat. Zijn 9e op rij dit seizoen evenaart het record van Sebastian Vettel. Are you up for the 10th one next week? I'll think about it next week. Hij heeft hem in de pocket. Max Verstappen schrijft geschiedenis. The most amazing performance. He's really putting himself amongst the great. Amongst the great. Louis Dekker, goedenavond. Goedenavond, Tom. Ja, eerst eens even over dat record natuurlijk. Want wij Verstappen zelf, tot nu toe leek het alsof het hem allemaal niet zo heel veel deed, al die verhalen. Doet dit record er toch wel toe voor hem? Ja, het blijft een beetje een koude douche als je hem dan hoort praten. Hij krijgt na afloop van de race allemaal vragen. Hoe bijzonder vind je dit? En dan wil je zo graag dat hij zelf laat merken dat hij het heel bijzonder vindt. Dat je emoties hoort, emoties ziet. Maar het is zo'n coole kikker, het is zo'n ijskonijn. En het is een hele andere Verstappen anno 2023 dan degene uit 2016, 2017, 2018. Die nog echt uitbundig was op de boordradio, die veel emotioneler was. Maar je hoort gewoon aan hem, hij raakt eraan gewend aan al dat winnen. En ik denk, en misschien wij allemaal wel, dat we pas over een jaar of 10 beseffen wat hier gaande is. Dus ja, we moeten het maar vergeven, hè? Ja. Ja, en de stemming op het, nou, ik noem het dan maar even toch, het Ferrari-circuit daar in Italië. Hoe was dat eigenlijk rond dit record? Nou ja, dat is het curieus. We zijn hier natuurlijk in het hart van Ferrari. En Ferrari wint niet. Ferrari wordt met pijn en moeite derde en vierde. En dat wordt hier gevierd als een overwinning. Omdat er een Ferrari-coureur op het podium staat. Dat is pas de 4e keer dit jaar. Carlos Sainz zelfs voor het eerst. Leclerc wordt 4e. En die beseffen gewoon, we hebben een paar rondjes de leiding in de race gehad. Maar we wisten van tevoren al, en ik verzin het niet. Ik heb het Leclerc na afloop gevraagd. Heb je 1 seconde gedacht dat je Verstappen van die 10 op rij kon afhouden? Heb jij dat gedacht? Heeft Sainz dat vanaf pole position gedacht? En hij zegt doodleuk, nee. Geen seconde. We weten dat we kansloos zijn. En dus hebben we hier het curieuze verhaal dat Verstappen stoïcijns zijn 10e op rij viert. Terwijl alles wat rood is op het circuit, en dat waren er 10.000, feest aan het vieren is uitbundig en wel. Met van die rode rookpluimen en al. Het was alsof het oud en nieuw was, zo stonk het. En die zijn blij met een derde en een 4e plek. Zo is het. Want ja, het duurde nog even een aantal ronden vandaag met een soort gevechtje met Sainz. Of is dat nooit een gevecht geweest? Hopen we dat dan ook maar allemaal? Nou, iedereen moet er zelf maar van maken wat hij ervan wil maken. Maar het was volstrekt duidelijk dat Verstappen sneller was. Alleen Carlos Sainz was fel aan het verdedigen. En logisch, want je geeft natuurlijk een leidende positie in de race op dit circuit. Dat geef je niet zomaar uit handen. Dus Sainz verdedigde wel fel. Maar je wist, de fout komt eraan. Nou, dat werd het dan uiteindelijk. Had hij die fout niet gemaakt, dat remfoutje, dan had Red Bull waarschijnlijk in de pitstop wel toegeslagen. Het was gewoon een kwestie van, het gaat gebeuren, maar wanneer? En ik heb het vaker gezegd, de weddenschappen in de perskamer en ik denk ook op het circuit gaan niet meer over wie wint de race. Maar vandaag ging het nadrukkelijk over hoeveel ronden gaat Ferrari het volhouden. En ik moet eerlijk zeggen, ik dacht 5, 6, het werden er iets meer. Maar je wist gewoon, dit gaan ze niet volhouden. En dat werd na afloop ook echt uitgebreid door iedereen die het had geanalyseerd, bevestigd. Leuk dat Ferrari even mocht leiden, maar ze leiden met een lange ei het hele jaar al. Dus het was een wonder dat ze vooraan reden. Ze hebben ervan genoten. Dan zei je, ja, pas over een lange tijd gaan we inzien hoe knap het is. Want toch even naar die reeks van 10. We hebben natuurlijk enorme dominantie bij tijd en wijle in die Formule 1 gezien. Die reeks van Vettel die dan stond. Maar we hebben natuurlijk ook Hamilton jarenlang op rij. Nou goed, noem ze maar op. Hoe knap is het dan om al dat soort toch legendarische reeksen zeg maar te breken? Ja, daar kun je met geen woord kun je zeggen dat het wel meevalt hoe knap dat is. Het is een sublieme prestatie. Je vergeet bij wijze van spreken Michael Schumacher nog te noemen. Die in dat rode gevaar Ferrari, toen ze nog races konden winnen, ook ontzettend dominant was. Vettel bij Red Bull, hè, die nu het record kwijt is. Iedereen stoorde zich aan het vingertje van Vettel. Dat vingertje dat hij altijd opstak na weer een zege. Maar je kunt niet ontkennen dat het heel knap is. Ja, ik kan proberen één kommaatje, als er me gegeven is, er vanaf te knagen hoe bijzonder het is. Ik sprak vandaag op de startopstelling Emerson Fittipaldi, tweevoudig wereldkampioen in de jaren 70. En hij voorspelde, en dat was niet zo knap, hij voorspelde de winnaar. Hij voorspelde ook dat Ferrari de banden weer op zou vreten. Nou, dat kwam allemaal uit. Maar hij zei ook, ik vind het wel vervelend worden dat het zo voorspelbaar is. En dat Verstappen weer gaat winnen. Dat zei hij vanmiddag om 3:15. En toen vroeg ik hem, maar als je nou zelf 10 races op rij had gewonnen in de jaren 70... ja, zegt hij, dat had ik ook slecht voor de sport gevonden. Alleen in ons tijdperk kon het niet, want die motoren, die auto's, die gingen voortdurend kapot. En je was al blij als je de 2 op rij won. Dus het is ook nog een beetje lastig om het te vergelijken. Want ja, inmiddels is het wat makkelijker om 10 races op rij te finishen. Dat kon in de jaren 70 en 80 niet, maar je merkt het al aan me. Ik moet zoeken naar een argument om dit iets kleiner te maken dan het is. Want het is niet klein. Nee. En als laatste, het eind is misschien ook nog helemaal niet in zicht, Louis. Want we hebben het vandaag over het record. Misschien kunnen we de komende weken steeds even bellen over het nieuwe record. Ja, want gelukkig hebben we nu even een week pauze. Ja. Maar we gaan naar Singapore en Verstappen. Ik weet niet eens, het is niet zo'n feestvierder tijdens het seizoen. Althans, dat moeten wij geloven. Maar die zit al lang en breed weer in zijn vliegtuig, in zijn jet naar Monaco. Heeft nu een tijdje om te reflecteren of te feesten of aan andere dingen te denken. Maar 17 september, Singapore, de volgende race. Dat denkt iedereen ook van, oh, dan zal die wel winnen. En we hebben hem gevraagd. En nou ja, noteer deze maar. Hij zegt doodleuk in de persconferentie, ik weet niet of we daar heel erg goed gaan zijn in Singapore. Dat zal niet onze beste Grand Prix worden, denk ik. Nou, kijk even naar de statistieken van dit jaar. We hebben er geloof ik 14 gehad. Hoeveel hebben Ferrari, Aston Martin en Mercedes er samen gewonnen dit jaar? 0. Dus ik waag te betwijfelen of Red Bull het moeilijk gaat krijgen in Singapore. Het zal de 15e wel worden en de 11e op rij van Verstappen. Ja, één ding is zeker, Tom. Ooit wordt de reeks gebroken. Ja. Maar wanneer? Ooit wordt de reeks gebroken. Voorlopig blijven we lekker bellen. Louis Dekker, dankjewel. Dan gaan we naar speelronde 4 in de Eredivisie. Interlandbreek voor de deur. We kunnen zeggen, nou, de eerste blokje van de Eredivisie is gespeeld. Ja, en dan kom je toch uit bij Ajax. Die misschien blij zijn met de onderbreking. Hoe je het ook nog moet afwachten. Resultaten vallen tegen. 3 nieuwe aankopen vandaag in de basisopstelling. 1, ook uniek, meteen aanvoerder gemaakt. Het werd allemaal 0-0 tegen Fortuna Sittard. Mochten ze misschien zelfs nog wel een heel klein beetje blij mee zijn. Ga erover praten met de Ajax-watcher voor VI. Reon Boeringa, goedenavond. Goedenavond. Op mijn lijstje staat als eerste vraag, waar schortte het aan bij Ajax? We hebben tot 11 uur uitzending, maar we willen een korte analyse van je. Nou ja, echt zo'n beetje alles. Maar vooral vastigheid en kwaliteit. Maar om met die vastigheid te beginnen. Je hebt eigenlijk geen moment het idee gehad dat je naar een club zit te kijken die uiteindelijk in staat is om mee te spelen om de prijs in Nederland. Fortuna Sittard kon het Ajax heel erg lastig maken. Ajax heeft eigenlijk zo goed als geen uitgespeelde kansen gecreëerd. En een paar dagen eerder was dat tegen Ludogorets. Ja, nog erger eigenlijk, waar ze zelfs geen bal tussen de palen kregen. Dus ja, waar schort het aan? Daar hebben we even de tijd voor nodig. Maar eigenlijk aan alles wat het nodig is om een titelkandidaat te zijn. Ja. Laten we even samen naar Maurice Steijn gaan luisteren, die zijn eigen verklaring voor het gelijkspel tegen Fortuna had. En ook wees natuurlijk op die aanwezigheid van zoveel nieuwe spelers. Kijk, het feit is dat we sinds gisteren de groep pas eigenlijk volledig hebben. En je eigenlijk sinds gisteren pas volledig kan beginnen. Zo voelt dat wel. Je hebt zoveel nieuwe spelers. Er is zoveel weggegaan. Je moet zoveel inpassen. En ja, je aantal spelers heeft ook pas sinds gisteren de werkvergunning. Nou ja, dat moet je vandaag opvangen met vier basisdebutanten. Je mist Bergwijn nog. Klaassen gaat op het laatste moment weg. Berghuis is nog geschorst. Dus ja, dan was het een moeilijke puzzel. En ik denk dat je dat ook aan de wedstrijd terug hebt gezien. Nou, de grote verzamelaar Sven Mislintat, die heeft een enorme lading spelers naar Amsterdam gehaald. Is dit nu materiaal waarvan je zegt, nou, daar gaan we toch eens even flitsend voetbal mee spelen? Niet op korte termijn, maar op iets minder korte termijn. Dat hoop ik. Ik hoop dat de spelers goed genoeg zijn om dadelijk alle puzzelstukjes in elkaar te laten vallen. Dat ze de plekken in kunnen vullen die vrijgekomen zijn bij ons. Hè. We zijn veel kwaliteit verloren. Ik hoop dat die spelers uiteindelijk kunnen brengen wat Sven van ze verwacht. Jan Woerenga, de verklaring is helder, die klopt ook wel. Maar voor mij zit de crux ook een beetje in de laatste zin. Ik hoop dat ze brengen wat Sven van ze verwacht. Wat moet ik van die zin nou eigenlijk denken? Ja, dat is wat hem de crux wel in. Hè. Ja, dat was een zin waarin heel veel zat. Daarin zat, denk ik, de nodige teleurstelling en irritatie. Van een trainer die zichzelf onvoldoende gehoord voelt in het hele proces richting aankopen. Dat heeft denk ik van een tijdje gesudderd. En het proces van intern aankaarten van, joh, ik vind het niet zo lekker lopen. Sven, zouden we dit wat meer in overleg kunnen doen? Is kennelijk al gepasseerd. Want er viel toch wel heel duidelijke irritatie uit op te maken wat Steijn zei. Dat zit nog gedeeltelijk in wie zijn de aankopen. Hij liet ook later op de persconferentie doorschemeren dat de spelers die hij met zijn staf heeft aangedragen, dat daar weinig mee is gedaan door Mislintat. Het zit hem ook in de timing van veel aankopen. Ik bedoel, we zijn inmiddels 2, 3 september en er debuteerden vanmiddag 5 spelers bij Ajax. Dat geeft ook wel aan hoe laat dat allemaal gegaan is. Dus Maurice Steijn die ziet de buil een beetje hangen. In de zin van 3 gespeeld 5 tegen Excelsior, Heracles en Fortuna Sittard. En de moeilijke potjes komen eraan. En de voorbereiding begint nu. De boel staat wel een beetje op scherp. Staat op scherp. En zou je eigenlijk kunnen zeggen dat iedereen nu al begonnen is met zijn eigen straatje een beetje schoon te vegen in dat opzicht? Nou, dat luister je er wel een beetje in. En heel duidelijk afbakenen van wat Maurice Steijn eigenlijk deed. Dit is, ik ben verantwoordelijk voor hoe de ploeg uiteindelijk op het veld komt. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor de spelers die aangetrokken zijn. Dus je ziet toch wel een beetje een beginnende beweging ontstaan van het kampen. Laten we even naar die Mislintat gaan. Want die vertelde dat het nog wel weken, zo niet maanden kan duren. Deed hij allemaal voorafgaand aan die wedstrijd vanmiddag, voordat we het beste van dit elftal kunnen verwachten. Our ambition is to win every game, to start winning today, to play for the title, but also to take care that we give a team and the coach to develop the best Ajax that we can perform with that crowd, with this group of people in 3-6 months. Ja, hij roept dat allemaal heel mooi. Dat zijn allemaal mooie woorden. 3 tot 6 maanden geduld. Maar zoveel geduld hebben ze in Amsterdam over het algemeen toch niet? Nou ja, daar komt het ook op neer. Ik denk wel dat het terecht is dat hij zegt dat Steijn nu de tijd verdient. En dat die nieuwe aankopen de tijd verdienen. Ja, je kunt ook gewoon niet verwachten dat dit nu vanaf met een trein gaat lopen. Alleen wat je zegt, 5 punten na wedstrijden tegen Heracles en Excelsior en Fortuna Sittard. Dat Europese tweeluik dat eigenlijk is afgelopen met een staart tussen de benen eigenlijk naar de groepsfase van de Europa League. Ja, als dit nog een paar weken zo doorgaat, dan hebben ze eigenlijk geluk dat er nu een interlandperiode aankomt. Maar als het een paar weken zo doorgaat, dan wordt het wijzen wat nu een beetje voorzichtig is begonnen. Dat wordt natuurlijk alleen maar duidelijker en dat wordt alleen maar explicieter. Dus dan kun je zeggen, 6 maanden tijd hebben we nodig. Alleen die ga je dan uiteindelijk, gaat die 6 maanden niet gehaald worden. Dan zeg je, ja, die interlandperiode is aangebroken. Maar ik begrijp dat zo'n 90% van deze spelers... ik weet niet voor welke landen allemaal, dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Maar ze zitten allemaal in een landenteam in ieder geval. Ze gaan allemaal weer weg, toch, de komende 2 weken? Nee, dat is het ook. Ik vroeg op de persconferentie aan Maurice Stijn van, joh, wat verwacht je nou eigenlijk van die interlandperiode? En het antwoord was, ja, heel kort samengevat, niks. In de zin van, iedereen vliegt uit. Ja. Dus wat hij in het interview met jullie zei, van ja, we kunnen vanaf nu beginnen. Ja, dat houdt nu ook gewoon gelijk weer op. Want ze zijn nu teruggereden naar Amsterdam vanuit Sittard vanmiddag. Nou ja, morgen vliegt iedereen uit over de wereld, over Europa. En die gaan interlands voetballen. En dan ziet Maurice Stijn ze over 10 dagen terug. En dan komt er een week aan met FC Twente, Olympique Marseille en Feyenoord. Dus ja, ga er maar aan staan. Je kunt eigenlijk in die tussenliggende periode kun je niets, behalve met ja, een paar spelers die overblijven, die niet zijn opgeroepen, die herstellen van blessures of andere, door andere oorzaken in Amsterdam blijven. Maar het is niet dat je nu in alle rust eventjes verder kunt smeden. Het wijzen zal beginnen. Is de constatering gewoon dat het eigenlijk een stuurloze vereniging is op dit moment? Nou ja, eigenlijk is het een herhaling eigenlijk van de zomer van vorig jaar. Vorig jaar een zomer zonder technische leiding. En dit jaar een zomer zonder algemeen directeur. Als gevolg van het vertrekken van Edwin van der Sar aan het einde van vorig seizoen. Daar zijn ze nu proberen op aan te acteren, ja, door Jan van Hals. Die richting een beetje in proberen te duwen. Omdat er toch wel een leider nodig is die de boel intern een beetje aan elkaar verbindt. En hier en daar kan zeggen, jongens, kappen met zeuren, we gaan het zo doen. Alleen ja, het is wel, alles staat op losse schroeven inmiddels bij Ajax. En ja, alles is aan het wankelen. En dat is niet best voor in het seizoen. Interessante baan, Ajax-watcher op dit moment, Reo. Correct. Dank voor je uitleg, ja. Reo Boeringa van Voetbal International. En we gaan naar weer een prachtige sport, de US Open. Die is een weekje onderweg. Amerikaanse tennissers laten zich vooral ook van hun beste kant zien. En ook de jonge generatie pakt de spotlights. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond, Tom. Want laten we die mannen beginnen. Zover ik weet komen Djokovic en Alcaraz overigens niet uit de Verenigde Staten. En Medvedev natuurlijk ook niet. Maar er zijn wel een aantal Amerikanen die met een vrolijk gevoel naar de eerste week hebben gekeken. Ja, absoluut. Jonge, spectaculaire Amerikanen, nieuwe generatie. Francis Tiafoe, nou, die kennen we al wat langer. Die is momenteel aan het tennissen in de vierde ronde. Taylor Fritz, top 10 speler. Ja. Dat zijn de bekende namen. Maar ja, dan hebben we bijvoorbeeld ook een Tommy Paul, die ook al wat langer speelt, maar dit jaar goed doet. En dan de allerleukste, die bewaar ik dan voor het laatste 20-jarige Ben Shelton. Want wat een speler is dat. En laat nou net die Shelton tegen Tommy Paul hebben gespeeld. Nou, Shelton won dat in 4 sets. Dus staat in de kwartfinale van de US Open. Dat is een jongen die zat eventjes 2 jaar op college, universiteit. Die is een jaartje geleden prof geworden. En binnen het jaar staat hij gewoon in de top 40 van de wereld. Kwartfinale haalde hij al bij de Australian Open. En nu kwartfinale van de US Open. En wat zo leuk is aan hem, nou, om te beginnen is hij linkshandig. Dat is natuurlijk een voordeel. Hij heeft werkelijk een bom van een service. Zo makkelijk, zo relaxed. En de uitstraling van de jongen, een grote glimlach. De energie die hij heeft. De passie waarmee hij speelt. En een beetje het ouderwetse John McEnroe tennis, hè? Service volley. Om iedere bal naar het net te gaan. Spectaculaire stopvolleys, smashes. Hij rent en danst over de baan. Een beetje type Alcaraz, wat natuurlijk een Spanjaard is, heel ander type tennis. Maar ook ja, lachen, plezier. En dit soort mannen zijn nodig om toch ook de jonge fans weer een beetje aan te trekken. Dat zag je ook op de tribune. Teenagers, jongens van de 12, 13, 14 zitten te kijken. En schreeuwen dan voor zo'n Ben Shelton. Want dat vinden ze prachtig. Een jongen die er een beetje showtje van maakt. En dan nog verschrikkelijk goed tennis. Dus een leuke nieuwe generatie Amerikaanse tennissers. En er zitten er dus nog 4 in. Drie dan, want de eentje heeft verloren, Tommy Paul. Maar kan die Shelton, is hij al zover dat je denkt dat die namen waarmee we natuurlijk begonnen met Djokovic, Alcaraz, Medvedev, kan hij daar al tegenaan? Nou, hij hoeft voorlopig niet tegen ze, dus dat is een gelukje. Hij zit in een goede kant. Hij zit in de kwart en hij moet waarschijnlijk tegen landgenoot Tiafoe, die nu tegen Australiër Hijikata speelt. Nou, Tiafoe is natuurlijk dan nog wel weer een tikje beter, maar die heeft dan ook wel de druk van het moeten winnen. Dit is een jongen die staat nog helemaal frank en vrij, is 20 jaar. Hij heeft een rotspelletje, linkshandige service, speelt heel veel alles of niks, dus je krijgt geen ritme. Dus dat is voor iedereen lastig. Hij zit in de helft bij Djokovic. Dus ja, wie weet, het zou wat zijn. Dan gaan we naar de vrouwen, met ook Amerikaanse vrouwen. En eentje staat volgens mij nu op de baan ook, hè? Tegen een routine, teruggekeerde routinier, zeg maar. Ja, teruggekeerde moeder van twee, Caroline Wozniacki. Tegen dus die Coco Gauff, ook nog maar een teenager. En die staat het hele toernooi al goed te spelen. Het hele toernooi ook op Arthur Ashe, want zij is echt een grote naam. Een trekpleister, sterren, celebrities, de Obama's komen haar aanmoedigen. Justin Bieber, grote NBA-sterren. Allemaal komen ze voor Coco Gauff. Toch een beetje in de voetsporen van Serena Williams. En ze staat nu een setje voor, 6-3 tegen Wozniacki. Stond 2-0 achter. Beetje nerveus begin, denk ik. Maar ze heeft een power en ze heeft atletisch vermogen en een passie. En ook het plezier wat ze dus nu ineens heeft. Heeft een week geleden gebeld met Roger Federer. Had ook een tip. Leg niet zoveel druk op jezelf. Heb plezier. En dan toch even, je zei het al, die Wozniacki. Want dat is natuurlijk toch ook wel een heel bijzonder verhaal. Dat die zo goed op niveau terugkomt. Ja. Het verbaast mij ook, hoor. Ze is 33, maar als je haar ziet hoe slank ze is, hoe fit ze is. En het lijkt of ze geen pasje heeft verloren qua snelheid. Want ja, dat was altijd haar grote wapen. Mentaliteit en haar voetenwerk. En iedere bal ook terugkrijgen. Want de service is technisch niet heel goed. De voorhand ook niet. Maar ja, ze mist niet. En ze weet hoe ze een wedstrijd tactisch moet spelen. En dat zie je nu ook. Ze doet het goed, hoor, tegen Coco Gauff. Het is pas haar derde toernooi sinds 3,5 jaar. En heeft dus even twee kinderen gebaard. En komt dan gewoon weer terug op Arthur Ashe. En heeft ook vertrouwen. Dus die heeft een geweldige uitstraling. En ja, je kunt je afvragen, is het nou goed of is het nou slecht? Dat zo iemand meteen aan de top weer meedoet. Ik vind dat het eigenlijk goed is. Ja. Want ik denk dat vrouwentennis een ster als Wozniacki, die altijd goede wedstrijden speelt, zijn altijd leuke rallies, zijn goede wedstrijden om naar te kijken, het zijn spannende wedstrijden. Het is een aanwinst voor het vrouwentennis momenteel. Want ja, zoveel sterren hebben we niet. We gaan een heerlijke tweede week in met spelers en speelsters die ook coaches mogen worden, hè, tijdens het toernooi. Nou ja, dat valt mij ontzettend op. Hè. Het is natuurlijk het hele jaar al nieuw bij de Grand Slam toernooien dat er weer gecoacht mag worden. Ja, geen hele discussies en aan de kant als je dan bij je coach staat. Maar in Amerika zetten ze dan heel vaak bij die avondwedstrijden toch even de microfoon open. Dus je kan af en toe meeluisteren en dat is toch wel leuk, hoor. En zo'n Brad Gilbert, die ook bij Coco Gauff zit, die heeft dan twee coaches. Brad Gilbert, de oude tennisser, de oude coach van Agassi, de man van winning ugly, hè? Lelijk winnen. Hele tactische coach. Ja, die roept dan van get physical, get physical. Want ja, Coco Gauff is een van de snelste en sterkste en fitste speelsters. Dus hij zegt, ga die rally aan, want je bent altijd fitter, je bent altijd sterker, je houdt het langer vol. En dan heb je Carlos Alcaraz, die naar ieder puntje naar Juan Carlos Ferrero, zijn coach, kijkt, vind ik ook wat overdreven, hoor. En op een gegeven moment vraagt hij gewoon zich, ja, wat moet ik eten? Wat moet ik eten? Weet je, als de partij wat langer duurt en het is warm en benauwd, hè, dan, nou ja, moet het dan een banaan worden of een dadel, of moet je dan een extra drankje nemen? Ja, het is wel een beetje overdreven, die intensiteit. En waar gaat het naartoe? Op een gegeven moment misschien wel headphones op, hè, experimenteren ze ook wel mee. Ja. Dat je dus die hele discussie kan volgen. Op zich wel interessant en wel leuk voor ons. In een individuele sport als tennis. Het is niet helemaal zo bedoeld, denk ik. Tenslotte, we gaan de tweede week in. We kunnen eigenlijk zeggen dat alle grote namen, natuurlijk zijn er wat mensen hier en daar verdwenen, maar alle grote namen zitten nog in. En we gaan een heerlijke week tegemoet, hè? Ja, bij de vrouwen is het natuurlijk Swiatek, Sabalenka. Ja. De nummers 1 en 2, die walsen door het schema. Die zullen ook alle twee heel ver komen. En bij de mannen, ja, alles draait om Alcaraz, Djokovic. Ja. Zitten nog wel een paar addertjes onder het gras, hoor. Sinner, Medvedev, Zverev zitten allemaal bovenin bij Alcaraz. Djokovic heeft het makkelijker. Die zit dus met al die jonge Amerikanen. Heb je het publiek tegen je? Nou, dat is Djokovic wel gewend onderhand. En bij de vrouwen ook veel Amerikanen. Hè? Pegula, Keys, een jonge Amerikaanse, Stearns en deze Coco Gauff. Als ze gaat winnen van Wozniacki. Wozniacki, vechter, eerst set verloren. 2-1 nu voor de Deense in de tweede set. En wie weet of ze nog kan terugkomen. De moeder van twee. We komen straks nog wel even bij je de stand ophalen. Marcella Mesker, dankjewel. Still going strong, Billy Joel, met Only the Good Die Young. In Brussel wonnen de Nederlandse volleybalsters. U hoorde het al bij de inleiding. Ten koste van Italië het brons op het EK. Servië was in de halve finale nog wel een maandje te groot vrijdag. Maar de regerend Europees kampioen Italië werd met 3-0 aan de kant gezet. Ik ga erover praten met iemand die sinds jaar en dag al deel uitmaakt van het Nederlands team. Laura Dijkema, goedenavond. Goedenavond, hoi. Mogen we feliciteren? Wat voor gevoel overheerst bij jullie? Ja, zeker. We zijn super blij en ik ben zelf ook echt super trots op dit team. Ik denk dat dit echt een hele mooie prestatie is, absoluut. 3-0, eerst even over de wedstrijd van vandaag. Als mensen dat zien, denken ze, nou, dat is afgetekend. Was het verschil zo groot of was het gewoon heel spannend en viel hij drie keer goed? Het was zeker een spannende wedstrijd. Ik denk vooral in de tweede set hebben we echt een kantelpunt gehad. Ging het heel gelijk op in de eindfase van die set. En dat wij die naar ons toe trokken, zeg maar. Ik denk dat dat het verschil uiteindelijk heeft gemaakt. Ja. Als wij iets meer terugkijken naar het hele toernooi. Alleen van Servië verloren. Door de pool en die andere wedstrijden heen gewandeld. Vandaag 3-0. Ja. En, ja, het moest ook een beetje indicatie geven waar jullie staan. Waar staan jullie nu? Nou, het was natuurlijk wel zo van iedereen zei wel van ja, weet je, die meiden hebben een makkelijke pool. En dat was ook zo, maar ik vond dat we heel goed volleybal speelden, ook in de pool. En tegen Servië kwamen we inderdaad tekort. Maar ja, het is wel tekenend dat we nu ook gewoon Italië gewoon echt met 3-0 pakken. Ik denk dat Italië niet de beste wedstrijd heeft gespeeld van het toernooi. Maar desondanks denk ik wel dat het echt wel tekenend is voor het team, dat het echt wel heel goed is. Absoluut, ja. Nou zat ik vrijdag ook te kijken en halverwege set 3 ging ik een beetje denken, nou, wie weet, dachten jullie dat zelf ook? Ja, zeker. Het was hartstikke zuur. Want ook Servië speelt tegen ons niet hun beste wedstrijd. Dus ik denk, als we een kans hadden gehad, was het absoluut tijdens dit toernooi geweest. Maar ja, zij hebben zoveel ervaring in de ploeg. En uiteindelijk kwamen we daar net tegen tekort. Dus dat was echt heel zonde. Maar desondanks, weet je wel, hadden we vandaag wel echt het gevoel van, oké, we weten, we zitten bij die wereldtop. We kunnen er tegenaan. Dus vandaag vol ingevlogen met een goed gevoel ook. Ja. Wat is jullie kracht en wat is de invloed van jullie Duitse trainer Kozlowski? We zijn echt heel mooi snel spelletje gaan spelen. Moderne volleybal gewoon. En we hebben gewoon heel veel jong talent in de ploeg. En dat wisten we al wel, maar ja, dat komt er wel uit. En ik voel ook nog zoveel rek naar boven in deze ploeg. Dus dat is kracht voor nu, maar ook voor in de toekomst zie ik het wel heel rooskleurig voor aan je. Ja. Nou zei ik netjes in de aanloop dat je al enige tijd meeloopt. Hè? Dat mag ik geloof ik gewoon wel zeggen. Je hebt al heel veel, maar in heel veel verschillende teams gespeeld. Maar dit team, als buitenstaander, oogt ontzettend energiek, klopt dat? Ja. Ja, zeker, zeker. En ook als coaching, zeg maar. Felix Kozlowski, die is ook onwijs betrokken in de trainingen. Weet je, daar gaat gewoon geen bal onbesproken door de training. Dus hij is super betrokken. En je merkt gewoon, dat doet het team gewoon heel goed. Dus wij gaan gewoon helemaal mee in die flow. Dat is heel fijn. Ja. Als we vooruitkijken, en dat doen we natuurlijk, dan komen die Olympische Spelen om de hoek. Hoe staan jullie nu ten opzichte van die Spelen? Want veel mensen zeggen, nou, dat moet nu wel lukken, toch? Ja, nou goed, weet je, we vertrekken woensdag alweer richting Japan. En voor voorbereiding voor het OKT, voor het Olympisch kwalificatietoernooi. En dan spelen we daarna in China het OKT. Dus ja, dat staat al om de hoek. En het wordt gewoon een heel spannend toernooi. We hopen ons daar meteen te plaatsen. Mocht dat niet lukken, hebben we daarna nog een kans via de wereldranking. En als wij deze lijn te pakken houden, dan zie ik dat wel heel positief tegemoet. Maar goed, ik wil niet voorbarig zijn. Nee. Stap bij stap. Ja. Stap bij stap. Het is een sport waar je nauwelijks tot nooit rust hebt. Hè? Want je hebt nou dit en dan stap je weer. Hoe is dat eigenlijk? Want soms even rusten is voor elke sport dat ook wel goed. Ja, dat klopt. Ja, dat is de eeuwige dilemma in het volleybal natuurlijk. Onze kalender is gewoon heel vol, want wij hebben nu 2 dagen vrij nu na dit toernooi. En dan vertrekken we dus alweer naar het OKT. En na het OKT moet iedereen van ons ook alweer naar de club. Dan begint het clubseizoen alweer. Dus ja, wij hebben heel weinig rust gedurende het seizoen. Dat is wel heel lastig, ja. Nou, dan ga ik je niet langer ophouden. Wat ga er dan even van genieten met je teamgenoten vanavond? Ja, thanks. We gaan nu de ceremonie in, dus we gaan die medaille ophalen. Ga de medaille ophalen. En dank dat je ons even te woord wilde staan. En succes op het OKT. Geen probleem. Yes, bedankt. Laura Dijkema op weg naar de medaille met haar teamgenoten. Weinig rust dus. Waar je wel rust bij hebt is bij shorttrack. Yara van Kerkhof bijvoorbeeld heeft deze zomermaanden het ijs even verruild voor een bijzondere stageplaats. Een plek waar haar verleden, maar misschien ook wel haar toekomst ligt. Het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Als jong patiëntje met een aangeboren hartafwijking kwam Van Kerkhof daar zelf op jonge leeftijd terecht. En nu is ze terug om zich in te spannen voor een nieuwe generatie kinderen met hartproblemen. Edwin Cornelissen zocht daarop en maakte de volgende reportage. Het is een wat ongebruikelijke aanblik. Hier geen Yara van Kerkhof in een schaatspak, geen strijd om het eremetaal. Het is zilver, Yara van Kerkhof. Nee, hier loopt Yara van Kerkhof door de gangen van het Sophia Kinderziekenhuis, waar ze even niet de beroemde shorttrekster is. Ik loop hier natuurlijk ook in een witte jas. Dus ik denk ook niet dat mensen het heel snel associëren met... dat is een topsporter. Het zijn 2 totaal verschillende werelden. Maar toch is ook deze wereld voor Yara van Kerkhof niet onbekend. Als meisje van 7, ruim 25 jaar geleden... onderging ze in dit ziekenhuis een open hartoperatie. Ja, ik had een gaatje in de boezems van mijn hart. Je hart heeft 2 boezems en 2 kamers. Dus dat bloed liep eigenlijk niet helemaal zoals het moest. En wat leverde dat voor klachten op? Ik was heel veel moe. Ik groeide niet goed, ik was ook veel ziek. Dus daardoor dachten mijn ouders eigenlijk, er is iets mis. En toen gingen ze onderzoeken en toen ik 3 was, kwamen ze erachter. En dat kon dus alleen verholpen worden met echt een serieuze operatie, hè? Ja, tegenwoordig kan het veel ook wel via de lies. Maar bij mij moest het met een open hartoperatie. Het gaatje was ook te groot om dat via de lies te doen. Dus dan moet wel echt heel je borstkas opengemaakt worden. En dat was wel een heftige operatie, ja. Hoe heftig, dat wordt wel duidelijk als je de foto's ziet die Yara van Kerkhof heeft meegenomen. Hier bijvoorbeeld eentje waar ze als klein kindje in dat grote bed ligt op de intensive care. Je ligt dus nog aan allemaal slangetjes. Ik herinner me nog dat ik een buisje in mijn keel had voor mijn beademing. Waardoor ik dus niet kon praten. Dus ik werd wakker en ik wilde zeggen dat ik moest plassen, maar ik kon het niet. Dus dat was best wel eng. Hier zijn mijn vader en mijn zus op bezoek en laat ik litteken zien. Je ziet ook wel een beetje aan me dat ik het engig vind. Ik heb sowieso best wel lange tijd dat litteken wel vervelend gevonden. Ineens heb je natuurlijk zo'n grote wond op je borst. Maar ik herstelde al best wel snel. En hier na een paar dagen reed ik alweer op fietsen door de gangetjes. De gangen van het ziekenhuis onveilig te maken. Dus dat ging, als kind herstel je natuurlijk supersnel. Ik denk dat het me ook heel veel heeft geleerd als kind. Ja, je leert toch dat sommige vervelende dingen gewoon nodig zijn om beter te worden. Die operatie was natuurlijk heel naar en pijnlijk, maar ik had het nodig om beter te worden. Dus ja, ik denk dat je ook wel leert doorzetten en dat soort dingen. Dus. Yara van Kerkhof pakt op de 500 meter zilver achter Fontana. Het is grandioos. Een kwart eeuw later is Yara van Kerkhof een gevestigde naam in het shorttrack, lid van de gouden relayploeg van Peking. Maar ze is ook student bewegingswetenschappen die terug is in het ziekenhuis uit haar jeugd. Terug om onderzoek te doen bij jonge hartpatiëntjes. Emmy, kom binnen. Hoi, ik ben Yara. Hoi. Wat leuk dat jullie er zijn. Ga zitten. Ja, en wat ze dan precies doet, ze test methodes om de hartslag te monitoren. Methodes die voor de kinderen aangenamer zijn dan al die plakkers op het lijf. 4 plakkers op je borst. Ze moeten die 24 uur dragen, sommigen zelfs 48. En ja, dat gaat irriteren en die draadjes bungelen allemaal. Veel kinderen hebben ook een litteken waarop de plakker dan moet. Dus het zou heel fijn zijn als er een wat minder vervelend alternatief is, ja. Kijk, hier zo. Dit shirtje krijg je dan aan. En daarin zitten elektroden. Dus die kunnen hopelijk net zo goed meten als de holter die je omkrijgt. Zo hoopt Yara van Kerkhof het registreren van de hartslag bij de jonge patiëntjes comfortabeler te maken. En het zou mooi zijn als ze daardoor ook gemakkelijker gaan sporten. Dat ze veilig kunnen sporten en dat ze zich niet tegengehouden of geremd voelen of ook geen patiënt. En als het zo'n makkelijk t-shirtje of een polsbandje is, is die drempel misschien wat kleiner om te gaan sporten op een veilige manier. Nou, gaan we even kijken of die goed meet. Dat kunnen we namelijk allemaal zien op deze app. Kijk eens, al die piekjes, dat is jouw hartslag. Ja, ik ben zelf gewoon heel erg dankbaar dat voor mij 1 operatie genoeg was. En dat ik mijn dromen kon volgen en zelfs naar de Spelen ben geweest en daar medailles heb gewonnen. Dus ja, ik gun natuurlijk ieder kind dat die zijn dromen kan volgen. Maar dat is nog lang niet zover. Er zijn nog genoeg kindjes die wel moeite hebben. En ja, ik vind het gewoon heel mooi om iets terug te geven. Nou, alles is klaar, dus je kan je shirtje weer aandoen. Goed, Emmy is klaar. De komende 24 uur draagt ze zowel de plakkers als de alternatieve meetmethodes. Een shirt, een polsbandje. Dankjewel. Superleuk dat je meedoet. Succes ermee. En vlak voordat ze de deur uitloopt met haar moeder, roept Yara haar nog even terug. Ik heb nog wat meegenomen om te laten zien aan je. Kijk eens. De gouden medaille van Peking. Wil je me om? Ja. Zo. Nou, dat staat je goed. Stoer hoor. Ik wilde het heel graag ervaren hoe het hier was. Want dus, ja, de shorttrackwereld of sportwereld ken ik heel goed. En daarom wilde ik deze kans graag aangrijpen om te kijken of dit iets is waar mijn toekomst kan liggen. En ik heb het heel erg naar mijn zin, dus wie weet. En tot snel. Doei. Heading the same way forever. Baby Get Higher van Velsen. We gaan weer even terug naar Marcella Mesker. Want jij vertelde dat die partij tussen Wojcinacki en Coco Gauff in de tweede set liep. En wij zijn heel benieuwd hoe dat nu gaat. Ja, het is spannend. Het is 3-3. Lange punten, lange rallies. Wozniacki steeds in game 4. Heeft dan breekkansen. Maar daar werkt Gauff zich dan weer onderuit. Dus het kan nog steeds alle kanten op. En Wozniacki is er zo eentje. Die kan dan, oh hier een netballetje van, een mazzeltje. Die kan dan echt even op haar tanden bijten. Dat had ze vroeger al. En dat heeft ze nog steeds. Dat heeft ze niet verleerd. En laten we niet vergeten, Gauff is pas 19 jaar. Speelt hier wel in Amerika, in New York, voor eigen publiek. Is in goede doen. Heeft 2 toernooien gewonnen, Cincinnati onlangs. En daar won ze onder andere van Swiatek, de nummer 1 van de wereld. Dus wat dat betreft is ze echt in heel goede vorm. Maar hier is het toch anders. De druk is groot en ze is jong. En Wozniacki als voormalig nummer 1, als Grand Slam winnares, 33 jaar, ja, die laat zich niet zomaar door dit jonkie aftroeven. Het jonkie is wel beter, dat moet ik erbij zeggen, maar Wozniacki is misschien slimmer. Dus ja, wat wint het dan uiteindelijk? Het is nu 40-15 op de service van Wozniacki. Applaus ook van de vader Piotr, een Poolse voetballer die ooit naar Denemarken emigreerde, daar is gaan voetballen. Hij heeft altijd Wozniacki begeleid, gecoacht, met succes. En nu zit hij er dus weer bij. 6-3 dus voor Coco Gauff in de eerste set. De tweede set is het 3-3. En wordt het nu 4-3 voor Wozniacki. De vuist wordt gebald. Ze is nog geen zins van plan om hier de handdoek in de ring te gooien. Dus Coco Gauff moet echt de vorm behouden om dit af te maken. Maar het gaat nog even door, Tom. Marcella Mesker en de US Open. We gaan naar de Vuelta. De eerste week zit erop. En dat was alles behalve een saaie week te noemen. Regen, fietsen in het regen, in het donker, in de modder, de wind. Kwam allemaal voorbij. En voor Jumbo-Visma kan je gewoon zeggen, was het een succesvolle week. 2 etappenzegers, rode leiderstrui op de schouders van Sepp Kuss. Ik ga erover praten met de ploegleider Mark Reef. Goedenavond. Goedenavond. Hoi. Ja, hoe omschrijven jullie zelf deze eerste week, als je het allemaal zo hoort en ziet wat er allemaal gebeurd is? Ja, heel succesvol natuurlijk voor ons. Maar ook heel bewogen. Hè, met, je noemt het al op. En met de start in Barcelona, de ploegentijdrit die eindigt in het donker. De dag erop in Barcelona, de finish of de tijdopname die verplaatst wordt door de weersomstandigheden. Vandaag weer door modderstromen aan de finish. Dat er ook daar de tijdopname eerder gelegd is. Dus ja, al bij al een heel bewogen week. Maar wel eentje, ja, wat ik zeg, die heel succesvol is voor ons. Ja, daar komen we zo op. Eerst nog even naar die omstandigheden. Vandaag ook weer waaieretap, modderig. Je zei het al, was het zo zwaar ook onderweg allemaal? Ja, het was ontzettend zwaar. Wind die had vrij spel op bepaalde momenten. Meteen vanuit de start hebben wij het initiatief genomen om in ieder geval veilig te zijn en met zoveel mogelijk mannen in de eerste waai te zitten. En vanuit daar de koers in ieder geval onder controle te hebben. En onze drie kopmannen die we hebben hier, om die goed te kunnen beschermen. En dat is vrij goed gelukt. Daarna een kopgroep laten rijden die voor de overwinning mocht rijden. En uiteindelijk ook met Primoz die een hele goede laatste klim rijdt. En daarnaast ook Jonas en Shep die zo goed als in dezelfde tijd finishen. Dus dat ja. En die zware rit geweest, ja. Maar we staan er goed voor. Ja, we staan er absoluut goed voor. Nog even dat besluit om die finish als het ware weer te verleggen. Althans, daar waar de tijd ging gelden. Was dat een goede keus? Was dat een logische keus? Ja, gezien de omstandigheden zeker. We kregen onder de rit kregen we al foto's en filmpjes door van mensen die thuis tv zaten te kijken. Die ook de omstandigheden hadden gezien. Ja, en gelukkig zag ook de organisatie in dat dit de enige juiste keuze was. Het was een klim met ja, die heel regelmatig was, met steile stukken. Als je daar de modder bij telt, ja, de natte omstandigheden. Ja, dan is het bijna onmogelijk om daar op een goede manier te finishen. Dus dan is het een goede keuze geweest om het zo te doen. We gaan ook nog even een weekje terug. Die ploegentijdrit, laat, regen, donker, zo donker. Remco Evenepoel was toen, luister even mee, heel kritisch op de organisatie. Aan de regen kun je niks doen, maar je kunt wel iets doen aan het licht. Als je al straatverlichting moet aanzetten. En dan in de meeste winkelstraatjes was er niet eens licht. Dus het was gewoon levensgevaarlijk. Kon je iets zien überhaupt? Niks. Het was echt op leven en dood in het wiel. Even los, had hij een punt hier? Viel de organisatie iets te verwijten die dag? Ja, ik denk het. Kijk, het donker viel ook eerder in dan verwacht. En aan de andere kant, als de omstandigheden zo zijn, normaal gesproken zijn niet zo in de zomer, is het wel zo dat je kunt verwachten dat het eerder donker wordt. En daar had zeker iets aan gedaan kunnen worden aan de voorkant. Kijk, op het moment zelf, regen, ja, dat was niet, dat weet je van tevoren niet. Daar is weinig aan te doen, maar dat je dus kunt verwachten dat het eerder donker wordt als de omstandigheden zo zijn. Ja, daar had zeker aan de voorkant hadden ze daar al een beslissing kunnen maken om desnoods de tijdrit te vervroegen. Of sowieso al een andere planning te maken. Dan even naar jullie prestaties, want je zei al terecht, we staan er heel goed voor. Met Koes in de leiderstrui, Roglic, Vingegaard, allemaal die zesde etappe en een prachtige dag. Hoe zijn de verhoudingen nu in een team? Jullie zeggen altijd, ja, een team is een team, maar verandert dit iets? Want voor ons buitenstaanders waren Roglic en Vingegaard de kopmannen. Ja, dat zijn ze nog steeds. Dat zijn nog steeds onze meest beschermde renners. Alleen is daar wel op dit moment een derde bijgekomen en met Sepp Koes. En dat maakt het alleen maar beter voor ons in die zin dat wij onvoorspelbaarder zijn voor de concurrentie. Want Koes is iemand die fantastisch kan wielrennen, dat weten we allemaal, maar vaak toch een beetje in dienst moet rijden van de anderen. Is dat nu in één keer veranderd dan, voor de komende week bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat we dat per etappe moeten gaan bekijken. Er komt nog een tijdrit aan, daar beginnen we mee na de rustdag van morgen. Dat is dinsdag de eerste rit weer. En daarna gaan we echt het hooggebergte in. Kijk, de eerste week zijn al een aantal lastige aankomsten bergop geweest. Maar zijn de ritten over het algemeen relatief heuvelachtig of vlak geweest. En komende week gaan we het hooggebergte in. En dan gaan we ook echt zien hoe de verhoudingen liggen ten opzichte van de concurrentie. En als we echt het hooggebergte in gaan. En dan gaan we ook zien hoe onze mannen zich verhouden tot elkaar. We hebben daar wel al een eerste idee van. Maar als we echt het hooggebergte in gaan, dan zullen de verschillen nog groter gaan zijn. Je zegt het woord concurrentie. Is die concurrentie groot dan nog? Of is het meer onderlinge concurrentie aan het worden? Nou, ik denk dat we met Remco Evenepoel de grootste concurrent hebben. Die heeft ook al een rit gewonnen. Etappe 3 naar Andorra. Die liet 2 dagen geleden ook al, of gisteren ook al zien dat hij echt sterk was. En ja, ook vandaag weer. En daarnaast heb je natuurlijk het blok van UAE, die ook met 3 mannen kort in het klassement staan. Mas van Movistar en de twee mannen van Bora, Vlasov en Uiterbroeks. Dus er gaat zeker concurrentie zijn. En wat ik al zeg, er gaat nog heel veel gebeuren. Hè. Er komen een aantal heel lastige ritten aan. En daarnaast heb je ook de andere gevaren die elke rit weer op de loer liggen. Als we in de hiërarchie kijken, hebben we het als luisteraars en kijkers altijd over de Tour, de Giro en de Vuelta. En sommige wielrenners zelf zeggen die Vuelta zou eigenlijk veel hoger in die pickorde moeten staan. Hoe kijken jullie daarnaar? De Tour staat natuurlijk boven alles in aandacht en in aanzien. En daarnaast is er eigenlijk weinig verschil. Kijk, het is een 3-weekse ronde op meerdere gebieden. Ga je ook je uitdagingen krijgen die je ook in de Tour en in de Giro hebt eerder in het jaar. En ja, wat dat betreft, het is niet echt een pickorde. Het zijn 3 mooie wedstrijden. En we willen ze dit jaar willen we ook de Vuelta winnen naast dat we de Tour en de Giro al hebben gewonnen. Kansen zijn groot. Morgen rustdagje. Wat doet Jumbo-Visma morgen op een rustdag? We gaan kijken of we het tijdritparcours kunnen verkennen hier in de stad. Even losrijden. Tijdritfiets testen en verder zoveel mogelijk eigenlijk niks doen. Zoveel mogelijk niks doen en het weerbericht volgen, neem ik aan. Hè? Want overal in Spanje gaat het hier en daar los, hè? Dat klopt. Vandaag vooral, wat ik ook begrepen heb, ook in Madrid. De voorspellingen voor de komende week in de Vuelta zelf zijn wel goed. Dus daar houden we ons aan vast. Dinsdag de tijdrit, is dat nog met Evenepoel een moment van beperken of is het een moment van toeslaan? Nee, dat is echt een moment van beperken. Eigenlijk voor alle 3 onze kopmannen is dat Evenepoel de wereldkampioen van een aantal weken terug. Ja. Die heeft ook in alle andere tijdritten dit jaar tijd gepakt op onze kopmannen in de verschillende tijdritten. Dus het gaat echt een moment zijn van beperken waarin we eigenlijk de focus hebben op onszelf. Om zo goed mogelijk tijdrit te rijden. En dan gaan we achteraf zien wat de schade gaat zijn. En dan een plan maken op de komende dagen. Eerst een rustdagje, welverdiende rustdag. Daarna gaat de Vuelta verder. Mark Reef, de ploegleider bij Jumbo-Visma. Dankjewel en succes. Bedankt. En dat brengt ons alweer richting het einde van deze uitzending. Ik heb nog wel een paar berichten voor u. Want Barcelona heeft op de valreep gewonnen van Osasuna. Het leek lang uit te lopen op een gelijkspel. 5 minuten voor tijd schoot Robert Lewandowski een penalty binnen. En daardoor bleven ze dus een beetje in het spoor daar in de Primera División. En in de Premier League, het Manchester United van Erik ten Hag, verloor vanavond tegen Arsenal. Ook daar leek het lang op een gelijkspel af te steven. Het stond heel lang 1-1, maar in de blessuretijd scoorde Arsenal eerst de 2-1 en toen alles naar voren nog een 3-1. Louis van Gaal wordt geëerd met de Eredivisie Oeuvre Award. Dat is een prijs voor mensen die van grote waarde zijn geweest voor het Nederlands voetbal en die komt hem natuurlijk zeker toe. Hij is de 3e winnaar van die trofee. Eerder kregen Arjen Robben en Wim Jansen deze prijs. Daarmee komen we aan het einde. Morgen natuurlijk het Sportforum. Wordt alles weer eens even op een rij gezet, maar nu eerst gewoon de zender gaat verder met het oog op morgen. Zoals iedere avond om 11 uur. Gepresenteerd vanavond door Mieke van der Wij. Ster. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Kijk op kpn.com/entertainment. NPO Radio 1. 11 uur, Jasper.